تو انہوں نے کہا جی ہمیں آپ کے ساتھ نہیں جانا، جوان یہی تھا کہ وہاں جنگ ہوگی، حالانکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے عمرے کا احرام باندھا ہوا تھا، سات قربانیاں تھیں، ایسی حالت میں مسلمان کیسے جنگ کر سکتے تھے؟ لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں کوڑ ہو، بیماری ہو، بغض ہو، حسد ہو، کینہ ہو، منافقت ہو، وہ ایسے مقامات پر ہمیشہ پیچھے رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہاں صلح حدیبیہ جو ہے وہ قرار پایا، آقا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ واپس تشریف لائے، تو جب اس وقت چونکہ صلح حدیبیہ بظاہر ظاہر بھی نگاہوں میں تو ایسا لگتا تھا کہ مسلمانوں کو تو کچھ بھی نہیں ملا، اور قریش نے جو چاہا وہ شرائط منوا لی، مسلمانوں کے دلوں میں کافی اس کا رنگ تھا، تو اللہ جل مجد الکریم نے خیبر کی فتح کی بشارت دی کہ تم واپس تو جا رہے ہو لیکن اس کے بدلے میں تمہیں خیبر عطا کروں گا، اور اس کے بعد مکہ کی فتح بھی عطا کروں گا۔ تو جب یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ خوشخبریاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو سنائی، اور جب خیر خیریت سے مسلمان واپس پہنچے اور بڑی خوشی کا اظہار کرنے لگے کہ الحمدللہ اب مسلمانوں پر فتوحات کے دروازے کھل گئے، تو اب وہ لوگ جو ساتھ نہیں جا سکے تھے اب وہ حاضر ہونے لگے اور کئی قسم کے بہانے کرنے لگے، تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اب سیقول لک المخلفون من الاعراب، اے میرے محبوب، اب وہ کہیں گے جو گنوار جو ارادی دیہاتی پیچھے رہ گئے تھے، شغلتنا اموالنا واہلنا، ہمیں ہمارے گھر والوں میں اور ہمارے مالوں میں مشغول رکھا، صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پر تشریف لے گئے، جب واپس تشریف لائے تو لوگوں نے یہی کہا، جانے سے پہلے بھی یہی کہ دیکھیں کھجوریں پک رہی ہیں، موسم ہے سارا کھجوریاں کھانی ہے، ظاہر و باطن میں فرق ہونا، دل و زبان میں اور ہونا، باتیں اور ہونا، اور دل کی سوچیں اور ہونا، اسی کو نفاق کہتے ہیں۔ تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے جو ان کے دلوں میں نہیں وہ زبانوں سے بات کرتے ہیں محبوب، ان کے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فمن یملک لکم من اللہ شیئا، اور تم فرما دو، محبوب تمہیں فرما دو، رب نے خود نہیں کہا، محبوب تمہیں کہہ دو کہ اللہ کے سامنے تمہارا کچھ اختیار ہے، ان ارادہ بکم ذرن او ارادہ بکم نفعا، جو تمہارا برا چاہے، تمہیں تکلیف دینا چاہے یا تمہیں نفع دینا چاہے، اور جو ان دونوں کی مخالفت کرے گا اس کے لیے اللہ جل مجد کریم نے جو ہے وہ عذاب علیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ اب جب یہ حکم ہوا تو بہت سارے لوگ غریب تھے، بیمار تھے، بوڑھے تھے، پریشان ہو گئے کہ اگر ان جنگوں میں ہم نہ جا سکے تو ہمارا کیا بنے گا، کیا ہم بھی جہنم میں جائیں گے، کیا ہمیں بھی عذاب ہوگا؟ تو اللہ جل مجد الکریم نے آیت کریمہ نازل فرما دی، لیس علی الاعمی حرج، اندھے پر کوئی تنگی نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، مواخذہ نہیں ہے، ولا علی الاعرج، اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے، ولا علی الاعرج حرج، نہ اس پر مواخذہ، ولا علی المریض حرج، اور نہ بیمار پر کوئی، یہ ایسے عذر ہیں کہ اگر یہ جہاد میں جائیں تو ان پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی حرج نہیں ہے، کیوں؟ یہ عذر ظاہر ہے جہاد میں حاضر نہ ہونا۔ انہوں نے عرض کیا کہ آقا اگر ہم نہ جا سکے تو کیا ہوگا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، اللہ جل مجد کے ارشاد فرما دیا کہ کوئی مسئلہ نہیں، حاضر نہ ہونا ان لوگوں کے لیے جائز ہے، کیونکہ یہ لوگ دشمنوں حملہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور نہ ہی اس کے حملہ سے بچنے اور بھاگنے کی، انہی کے حکم میں داخل ہیں وہ بوڑھے ضعیف جنہیں نشست و برخاست کی طاقت نہیں یا جنہیں دما کھانسی ہے یا جن کی تلی بھر چکی ہے اور جنہیں چلنا پھرنا دشوار ہے. ظاہر ہے کہ یہ عذر جہاد سے روکنے والے ہیں. ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے عذر ہیں، مثلا غیر درجہ کی محتاجی، سفر کے ضروری ہوائی پر قدرت نہ رکھنا، یا ایسے اشغال ضروریات جو سفر سے مانے ہوں، جیسے کسی ایسے مریض کی خدمت جس کی خدمت اس پر لازم ہے اور اس کے سوائے کوئی اس کام کا اس کا انجام دینے والا نہیں ہے، تو پھر وہ بھی اگر نہ جائے تو پھر جو ہے وہ یعنی اس پر بھی کوئی حرج نہیں. ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں پر کوئی حرج نہیں ہے اگر یہ نہ جائیں تو. اور فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم. اللہ اکبر. بے شک اللہ راضی ہو گیا ایمان والوں پر جب وہ اس پیڑ کے نیچے تمہاری بیعت کر رہے تھے. یہ جو ذکر بیعت رضوان کا، چونکہ یہاں رضی اللہ نے کہہ دیا، لہذا اس بیعت کا نام ہی بیعت رضوان ہو گیا، کہ جس پر اللہ جل مجد الکریم کی رضا شامل ہو گئی، رضا شامل ہو گئی. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں پر. کن پر؟ جنہوں نے بیعت کی. تو وہ کون ہے؟ ایمان والے. رب کہہ رہا ہے کون ہے؟ ایمان والے. جس نے اس دن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی وہ ایمان والا ہے، اس سے اللہ راضی ہے، اس پہ رضی اللہ عنہم کہنا صحیح ہے. افسوس ان لوگوں پر کہ جو ان پر منافقین کا الزام لگاتے ہیں معاذ اللہ قبل جن کے لیے اللہ کی سند آ گئی. یہ خود تو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، لیکن مومن کیسے ہے یہ ساری دنیا کو پتا ہے. اپنی بات پر اپنی بات کر کے خود جتلانے والے تو اپنے آپ کو مومن کہنے لگے، کہتے ہیں ہم مومن ہیں. وہ امیر المومنین علی ولی اللہ خلیفۃ اللہ حسن کلمہ میں اذان میں کہتے ہیں کہ علی مومنوں کا امیر ہے اور وہ خلیفہ ہے. دیکھیے نا کہ تم علی کو امیر المومنین کہتے ہو تو مومن کون ہے؟ تم اپنے آپ کو اپنی طرف سے مومن کہہ رہے ہو. مزہ تو تب ہے کہ رب کہے تو رب کس کو مومن کہتا ہے؟ رب کہتا ہے ان نبی ہے ہمارا بن مومنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم. یہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے اور اس کی بیویاں مومنوں کی مائیں. کا مطلب ہے جو سیدہ عائشہ صدیقہ کو ماں جانتا ہے وہ مومن ہے. علی اسی کے امیر المومنین ہے، امیر ہے کسی اور کے نہیں. اور کون ہے؟ لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک کا تحت الشجرۃ، جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی وہ مومن ہے اور ان سے اللہ راضی ہے. اب اگر کوئی کالے منہ والا راضی نہ ہو تو ان کی یعنی رضا میں یا ان کی شان میں عظمت میں کون سی کمی آئے گی؟ کہ جب اللہ نے کہہ دیا میں ان پر راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے تیری بیعت کی. عالم آبادی کروں گے اب یہ کبھی اوپر سے تو بیعت کی تھی، دلوں میں تو معاذ اللہ استغفر اللہ ان کے تھا نفاق، پر اب کہتا نہیں اللہ نے ان کے دلوں کو بھی دیکھا، اللہ نے جانا جو ان کے دلوں میں ہے. اصلہ بادیہ کے بارے میں تفصیل کے ساتھ پچھلے دس میں جو ہے وہ عرض کر چکا ہوں. تو اللہ جل مجد کریم کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کے دلوں کو دیکھ کر ان کو اپنی رضا عطا فرمائی ہے، تو ان کے دلوں میں صدق تھا، ان کے دلوں میں جو تھا وہ ایمان تھا، اخلاص تھا. تو جس جس شخص میں بھی اس یعنی بیعت کی اس درخت کے نیچے اللہ نے اس کو اللہ اس پر راضی ہو گیا اور اس کے دل کی تصدیق کر دی کہ وہ دلی طور پر مومن ہے. اندر سکینہ کا علیہم تو ان پر اطمینان اتارا وہ اصابہم فتحا قریبا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا. اے میرے محبوب کے غلاموں تم پریشان نہ ہونا، آج عمرہ نہیں کر سکے تو آئندہ سال حج بھی کرو، عمرہ بھی کرو، مکہ بھی فتح ہو جائے گا، خیبر بھی فتح ہو جائے گا، اور تمہارے سارے کے سارے دشمنوں کے جھنڈے جو ہیں وہ سر نگو ہو جائیں گے، سارے سارے بڑے بڑے سرداروں کے سر جو ہیں وہ تمہارے قدموں میں ہوں گے، اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ نے ان کو مومن کہہ دیا اور ان کے دلوں میں صدق اخلاص جو ہے اس کو اس کی تصدیق کر دی اور ان کو ان کا سکون اور اطمینان اتار دیا، ان پر سکینہ اتار دیا، سکونت اتار دی اور ان کو رضی اللہ کا لقب دے دیا، تو اب دیکھیے یہ آج معاذ اللہ شیعہ مذاق کے ساتھ رضی اللہ کہتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ جل مجدل کریم سے ایک کی طرف ایک سند ہے، سرٹیفکیٹ ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے۔ اور انشاءاللہ آخری اسی سورہ وارکہ کے آخری رکوع میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ذکر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی عظمتوں کا اور بالخصوص خلفاء اربعہ کی شان و عظمتوں کا بیان ہوگا۔ تو اللہ جل مجدل کریم ارشاد فرماتا ہے ہم نے ان کو ان قریب جلد آنے والی فتح کا انعام دیا، وہ مغانما کثیرا یا خزونہا، اور بہت سی غنیمتیں جن کو وہ پکڑیں گے، جن غنیمتوں کو وہ لیں گے ان کا بھی ان کو وعدہ دے دیا۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ عزت والا ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ جل مجدہ کریم نے یہ ساری کی ساری چیزیں ان کو دیں، اور یہ اللہ دے سکتا ہے، اللہ کرم نوازی فرما سکتا ہے۔ وعدکم اللہ مغانما کثیرا تاخذونہا، اور ان سے وعدہ کیا بہت ساری غنیمتوں کا کہ جن کو تم لوگ لو گے، فاجل لکم ہذہ، تو تمہیں یہ جلد عطا فرما دی، وکف ایدی الناس عنکم، ان لوگوں کے ہاتھوں سے روک دیے، ولتکون آیۃ للمومنین، اس لیے کہ ایمان والوں کے لیے نشانی ہو جائے۔ یہ جو ہے اس لیے کیا کہ اللہ جل مجدل کریم نے کہ یہ غنیمت دنیا اور دشمنوں کے ہاتھ روک کر اللہ جل مجدل کریم نے مومنوں کے لیے نشانی بنا دی، وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ جل مجدل کریم نے تمہیں اس لیے یہ ساری چیز بتائی کہ تمہیں سیدھی راہ دکھا دے۔ اللہ پر توکل کرنا اور اس پر کام مقبر کرنا کہ جس سے بصیرت و یقین زیادہ ہو، اعتراض مت کرنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اگر دسل کر دیے ہیں، اگر یہ صلح کر دی تو کیا، کیوں کر دی، کیا ہم کمزور ہیں، میں نہیں، یہ تو تمہارے ہاتھ روک دیے، ان سے ان کے ہاتھ روک دیے تمہارے سے، تاکہ مسلمانوں کے لیے یہ نشانیاں بن جائیں اور تمہیں سیدھی راہ کا پتہ چل جائے۔ تو اخرا لم تقدروا علیہا، اور ایک اور جو تمہارے بس کی نہ تھی، تم اس پر قادر نہ تھے، قد حاق اللہ بہا، جو اللہ کے قبضے میں ہے، یعنی چند سال انتظار کرو، مکہ بھی آئے گا، خیبر بھی آئے گا، اس کے بعد دمشق بھی آئے گا، دارا شیر بھی آئے گا، مدائن بھی آئے گا، عراق بھی آئے گا، ایران بھی آئے گا، شام بھی آئے گی، آئے گا، یہ سارے ملک جو ہیں یہ ہم کئی مسلمانوں تمہارے دب سے نگل ہوں گے، نظر ہوں گے، اور تمہاری ماتحت ہوں گے۔ یہ آپ تم چند آدمیوں کے بس کی بات تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے تم سے یہ وعدہ کر دیا کہ یہ سارے کے سارے ممالک جو ہیں یہ تمہیں عطا کیے جائیں گے۔ وکان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے، وہ اپنی قدرت دکھائے گا۔ ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار، اور اگر کافر تم سے لڑیں تو ضرور تمہارے مقابلے میں تیر پھیر کر بھاگ جائیں، ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اور پھر ان کا کوئی حمایتی نہ ہوگا اور نہ مددگار، تو کسی کو حمایتی اور کسی کو مددگار نہیں پائیں گے، اب یہ تمہارے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکیں گے۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، اللہ کا دستور یہی ہے، اللہ کا طریقہ یہی ہے، اللہ کی سنت یہی ہے کہ پہلے سے جو چلا آتا ہے، بلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور تم اللہ کا دستور بدلتا نہیں پاؤ گے، تم اللہ جل مجدل کریم کے سنت کو بدلتا نہیں پاؤ گے۔ کون اللہ؟ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ، وہی جس نے ان کے ہاتھ روک دیے عَنْكُمْ، تم سے، وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اور تمہارے ہاتھوں سے، بِبَطْنِ مَكَّةَ کا، مکہ کی وادی نے، مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْهَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، بعد اس کے کہ تم نے ان پر قابو دے دیا تھا، یعنی چند آدمی جو تھے وہ اہل مکہ نے ان کو اسلحہ دے کر بھیجا کہ مسلمان آئے تو معاذ اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دو. تو حضرت انس کہتے ہیں کہ وہ 80 لوگ تھے جو ہتھیار بند جنگل تنعیم میں مسلمانوں پر حملہ کرنے کے ارادے سے اترے تھے. مسلمانوں نے انہیں گرفتار کر کے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا. تو آقا کریم نے انہیں معاف فرما دیا. فرمایا تم تو ان پر قادر تھے, تم تو ان پر قابو پا چکے تھے, لیکن تم نے ہاتھ روک لیے. بعد انشاءاللہ جو ہے وہ اگر دوستوں نے اجازت دی تو موضوع تو چھوٹا سا لکھا جو ہے وہ بھی بیان کر دیا جائے گا, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو ہے وہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.